Support this software. Register today. يوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا موت بدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم bir yaz günü uzun, sıcak, tatil günü, bugün de insanlar pikniklere, kırlara, çayırlara, bayırlara yayılırlar. Keyfe kaçarlar. Camiye, cemaate gelmeyi, sohbete gelmeyi tercih etmezler. Dünyanın peşin acil lezzetlerini tercih ederler. Ama zarar ederler. Sizler elhamdülillah ahireti tercih ettiniz. Şuraya gelmek ahireti tercih etmek. Çünkü namaza gelmek, cemaate gelmek şu sıcakta ben ahiret istiyorum demek. Allah-u Teala Hazretleri dünyanızı ahiretinizi mamur eylesin. Duayı alıyorsunuz. Böyle zamanlarda bu camileri boş bırakmadığınız için duayı alıyorsunuz. Efendim kardeşlerim, şimdi plajlar kaynar, karı erkek karışık güzeller. Yabancı turistleri bıraktık, bizim yerliler onlardan beter, çırılçıplak gezerler. Kaç kişi camiye gelir, cemaate gelir? Kaç kişi haramdan sakınır? Milyonlarca insanlar sel gibi cehenneme doğru akarlar. Bu yaz gününde. Sorsan onlara ne haldesiniz? Derler ki çok rahatız. Serinliyoruz. Bize sorsan bizim nefsi emmaremiz yani kör kafalı nefsimize sorsan burada ne haldesin? Darlanıyoruz. Sıcak. Ama ruhumuza sorarsak, ruhumuz burada rahat ediyor. Nefsimiz biraz belki rahatsız oluyor ama, bazılarımız sıkılabilir ama, ruhumuz burada rahat ediyor elhamdülillah. Kalbimiz burada itminan buluyor, sükunete kavuşuyor. Cennet bedava değil. Zahmetsiz, sıkıntısız cennet yok. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecmain o cenneti neyle kazandılar? Bu sıcaklarda değil, o çöllerin sıcaklarında Allah'ın yolunda cihad ederek kazandılar. Hem de aç, susuz ve uykusuz. Bir hurmayı 3 kişi, 5 kişi yalayarak geçiniyor bir hurmayı. Susuzluktan deveyi kesmek zorunda kalıyorlar, kursağındaki suyla yaşıyorlar. Devenin kursağında biriken suyu içerek yaşıyorlar. Halbuki bir deve onlara bir tank kadar, bir füze kadar lazım. O zaman bir deve harp malzemesi olarak ama hayat daha lazım. Ölmemek için susuzluktan devenin karnındaki suyu içerek yaşıyorlar, deveyi kesiyorlar. Böyle yaşadılar İslam'ı. Böyle cihad ettiler, böyle malları canları feda ettiler de bu din bize kadar geldi ama korkarım bizim gibi gevşek adamların yüzünden bizden sonrakilere bir şey kalmayacak. Çünkü biz keyfe düşmüşüz, zevke düşmüşüz, rahatlığa alışmışız, hiç düşünmüyoruz bizden sonra gelen nesil dinden imandan ne haberi olacak. Bunu düşünmüyoruz. Görüyorsunuz büyük bir mücadele veriliyor Türkiye'de şu anda. Yeni yetişecek neslin Kur'ansız yetişmesi mücadelesidir. Şu gün Türkiye'deki olan biten hadiselerin farkındaysanız hiçbir mevzu yok. Bütün mevzuların mihenk taşı nereye vuruyor? Yeni yetişecek nesil Kur'an'la yetişirse tehlike arz ediyor. Onun için İslamsız, Kur'ansız bir nesil yetiştirme modeli öne sürüyorlar. Allah fırsat vermesin inşallah. Siz babalar, analar, veliler, vasiler, çocuklarınızın önünde onlarla beraber camiye gelmezseniz, cemaate gelmezseniz, evde ocakta tefsir hadisten onlara bir şey okutmazsanız, bunlar nerede din öğrenecek? Sizin de işiniz gücünüz diploma toplama olursa, din elden gidecek. Bizim gibi gevşeklerin yüzünden. Cennet, nefsin istemediği şeylerle donatılmış, cehennemde can çeken şeylerle kuşatılmıştır. Burada aldanmak vardır. İmtihan vardır. Şu dünya dar-ı imtihan. Hep millet buna aldanmıştır. Allah'ın kurtardıkları müstesnadır. 7 milyar insan yaşıyor dünya üzerinde. Bunların kaç tanesinin ahiretten haberi var? Öleceğim de dirileceğim düşünen var mı? Ne hesap vereceğim düşünen var mı? Gününü gün etmek. Başka bir şey yok. Gününü gün etmek. Bugün şimdi nerede çay içeyim? Efendim yarın nereye gideyim? Bir daha hafta hangi pikniğe gideyim? Efendim bir ay sonra nereye tatile gideyim? Maaşımı alayım, nerede yiyeyim? Bütün insanlar böyle yaşıyor. Gayesiz, hedefsiz, niçin yaratıldığından gafil. Yazık değil mi bu insanlara? Bu kadar insanı Mevla yarattı ki ebedi ahireti, cenneti kazansınlar için. Cehenneme odun olmak için değil. Ama bu gidişat oraya götürüyor. Böyle bir halk yetişirse namazsız, abdestsiz, cemaatsiz, sohbetsiz bunlar gider cehenneme kütük olur. Başka bir yere gidemez. Çünkü Allah'ın yolundan habersiz. Zannediyor ki İslam, Kur'an, din günü geçmiş. Modeli geçmiş, haşa. Bugüne hitap etmiyor. Halbuki Kur'an'ın hitabını duymamış. Kainat yaradan Allah'ın nidasını işitmemiş. Onu uyuşturmuşlar, morfin demişler. Kur'an cenaze kitabı, mezarlık kitabı demişler. Dedelerine neler okurdu, geçmiş olsun demişler. Bugün siz roman okuyun, dergi okuyun, film seyredin, ilerleyin. Halbuki o Kur'ansız bir adım ilerlemek mümkün değil, ancak cehenneme ilerlemek mümkündür. 6666 ayet, hepsi bizimle ilgili. Hayatımız, mematımız, muamelatımız, yaşantımız, evlenmemiz, boşanmamız, miras taksimimize kadar, ailevi ilişkilerimiz, çoluk çocuğumuzu yetiştirmemizden tut, dünyamız ve ahiretimize müteallik bütün meseleler Kur'an'dadır. Hepsi. Şu günden başlasak, kıyamete kadar, kopuncaya kadar konuşsak, Kur'an'daki ilimlerin içinden çıkamayız. Peki kaç ayetten nasibiniz var? Kaç ayetin tefsirinden mana anlıyorsunuz? Düşüne düşüne kafa yoruyor musunuz? Kainatı yaradan bunda bana ne buyuruyor? Yo, adam sende işin mi yok bu zamanda da Kur'an okuyacaksın? Kur'an karın mı doyuruyor? Tövbe ya Rabbena. Kur'an'ı indiren Allah doyuruyor. Yağmurlar o yağdırıyor, sebzeleri o bitiriyor. O rızkını kesse ne yiyeceksin? Nefesini kesse mezara ineceksin ya. Kur'ansız yaşamak mümkün mü? Onun için size çok teşekkür ediyorum ve sizi nazardan Allah'a sığındırıyorum. Gözden Allah muhafaza etsin. Sizin gibi cemaat ben görmedim. Yazın ortasında, öğlen vaktinde böyle cemaat hiçbir camiye gelmez. Gelmez ya. Onun için Allah'ımıza çok şükredelim ki bu cennet bize nasip oluyor, bu cennet. Bu cennet bize nasip oluyor. Ne kadar üzülelim ki bu kadar insanlar bu pazar gününde kara erkek karışık cehennem efendim çukurlarında yüzüyor. Ama ona sorsan cennetteyim zannediyor. Çünkü cennet nefsin istemedikleriyle çevrildi. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Huffetil cennetu bil mekârihi. وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَانِ Cennet nefsin kerih gördüğü, hoşlanmadığı şeylerle çevrildi. Bunu nasıl anlayın? Allah-u Teala Hazretleri cennetle cehennemi yarattığı vakit, daha insanlar kimse yokken Cebrail aleyhisselam tabi o zaman yaratılmış. Dedi ona ki ey Cibril, dostlarım için bir yer hazırladım. Git orayı bir ziyaret et de gel. Cibril Emin cenneti ilk gördü, gezdi, ziyaret etti, dön. Mevla mekandan münezzeh ona sordu. Nasıl buldun dedi. Dedi ki ya Rabbi öyle bir yer ki, öyle bir güzellik ki, öyle bir hazırlık ki senin yaratacağın kullardan bir fert böyle bir yerin varlığını duyar da böyle bir hayatın varlığını kabul eder, inanır da buraya girmeden durmaz. Her şeyini verir. İlla buraya girer yani. Bura kaçırılacak bir yer değil. İşe bak şimdi. Dedi ki bir de düşmanlarım için ateş hazırladım. Bir de oraya git. Cibril Emin gitti, gezdi, gördü, geldi. Dedi ya Rabbi öyle bir azap, öyle bir gazap, öyle bir işkence, eziyet. Böyle bir şey ne duyulmuş ne görmüş. Eğer senin bir kulun cehennem var inanır da bu azabın haberini alır da buna girer mümkün değil. Malını canını verir bundan canını kurtarır. Ateş ya. Hey bak ama orada dikkatini çekecek husus nedir? Bunu duyar, duymak değil, buna inanmak. Çünkü duyuyor ha. Cehennemi duymayan mı kalmış? Cenneti duymayan mı var? Ama adama rüya geliyor, masal geliyor, hayal geliyor, evham geliyor. Adam diyor ki ben dünyaya iman etmişim diyor. Bak hava alıyorum diyor, yemek yiyorum, su içiyorum diyor. Bunun ötesini kabul etmiyorum diyor ya. Halbuki bir dakika sonra dünyası bitecek. Çekip gidecek. Leşini sürüyecek. Haberi yok. Ondan sonra ruh nereye gidecek? Ya cennet bahçesine ya cehennem çukuruna. Peki mahşere kalktığında ruh bedenle birleşecek nereye gidecek? Ya cennetin kendisine ya cehennemin dibine. Çünkü kabir yine tam hakiki cennet cehennem değil. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe olur ya cehennem çukurlarından bir çukur. Esas cennet cehennem ne zaman? Dirildikten sonra oraya beden de girecek. Kabirdeki ruhanidir. Kabirden dirildiğinde bedenle ruh çiftleşir. Feyden nüfuzu zülvicet. Ruhlar bedenlerle çiftleştirilir Allah buyuruyor. Yani bir insan derse ki kabirden sonra ruhani bir hayat olabilir, rüya alemi gibi beden artık ölmüş, bitmiş, gitmiş, çürümüştür, kafir olur. Beden çürür ama mahşere dirilişte beden dirilecek tekrar. Kim derse ki mahşer yok, dirilmek bedene değil, ruh, ruhadır, cennet cehennem ruhadır dese kafir olur. Çünkü Allah ne buyuruyor? Ruh bedenle tekrar birleşecek. Yani aynı bu ceset dirilecek. Ama ruh, kabirde sadece ruhadır. Çünkü kabirde beden çürür. Azap da ruhadır, nimet de ruhadır. Manevidir. Hani rüya alemindeki zevklenmeler ve korkutulmalar vari. Büyük işkenceler tabii. Ama kabirden kalktıktan kim kalkıyor? Beden aynen dirilip kalkıyor. Bugüne inanan, mahşere inanan, cehennemi duyan buna girer mi diyor? Ben bu milletin, şu Müslümanız diyenlerin, ben kimseye kafir demiyorum. Yani Müslümanım diyene ben kafir demem. Ama şu milletin şu gidişatına bakarak o karılar çırılçıplak, baldır bacak açık, erkek karı karışık, faizler, zinalar, içkiler, kumarlar, haramlar, o televizyonlar, o kanallar, o pislikler, o rezaletleri gören bir insan baktığı vakit duruma bunlar cehenneme inanan bir insana benzemiyor. Benzetemiyorum. Neden? Çünkü düşünüyorum. Bir adama deseler ki bütün dünyanın kızları en güzellik yarışmasında birinci gelen kızları senin emrine verdik istediğinden yat kalk peşinden seni bir fırına sokup çıkaracağız. Korkma fazla da yakmayacağız tüylerini küfürleyecek kadar çekeceğiz. Vallahi ben inanmıyorum ki bir insan o kızlardan birine yan bakar. Niye doymayacağın sofraya oturma ya istediğinden yat kalk ondan sonra fırına gir ben fırında ne işim var ne onu göreyim de ne fırına gireyim ya. Ya siz böyle bir insan bana söyleyin bakalım. Ha istediğin kadar şarap verin içsin, istediği kadar zina yapsın, istediği kadar kumar, her yol serbest et. Ondan sonra da senin üzerine bir kaynamış suyu başından aşağı dökeceğiz. Fokur fokur kaynayan suyu. Derilerin şöyle bir kalkacak. Bunu göze alanlarsa gelsin buyursun cehennemin dibine girsin ya. Varsa göze alan. Yok. Dünyada kibritten kaçıyor, sigaranın sönmüşünden kaçıyor. He? Yoğurda çorbaya üflüyor, dilim yanmasın diye, ondan sonra podozlama cehennemin ortasına kadar gidiyor. Ne demek? İçki içmek nedir? Kumar nedir? Bir vakit namazı kılmamak nedir? Şu öğlen namazını kaçırana 80 sene azap vardır. Bunu duyan, inanan nasıl kılmaz ya? Nasıl cemaate gelmez? Nasıl gider bu efendim böyle bir dünyada efendim haramlar içerisinde yüzer? Kennel harame nâru. Sanki haram ateş. Haram ateştir. Haram yakıyor. Cehennem buradan tutuşuyor. İnsanların günahları tutuşturuyor. Duymadınız mı Behlül Danay? Harun Reşid'in biraderi. Ne büyük adam. Deli derlerdi ona. Veliydi. Bir gün bir yoldan geliyor. Birisi karşısına çıktı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Nereden geliyorsun? Cehenneme kadar gitmiştim dedi. Ulan dedi, bu adama da bir şey sorsan borçlu çıkarsın. Ne biçim cevap ya? E dedi. Neyse dedi yani, uymayalım ona da. Ne işin vardı orada? Biraz ateş lazım olmuş idi dedi. E peki dedi, nerede elinde cebinde ateş yoktu? Boş dönüyorsun. Bulamadım dedi. Ya benle dalga mı geçiyorsun? Cehenneme gidip de ateş bulunmaz mı dedi. O da dedi ki, herkes ateşini buradan götürüyormuş dedi. Orada ateş yokmuş ki dedi. Oo dedi, sana deli derler ama sen bana ne güzel vaaz ettin. İttekun nâra lletî evkattumû innekum fil mâsiyetiz dettumû. Kendi tutuşturduğunuz ateşten koruyun kendinizi. Çünkü siz günahlarda ileri gittiniz. Hangi şarkı türkü dinliyordunuz ya? İçki içiyordunuz ya, kumar oynuyordunuz, zina ediyordunuz, faiz yiyordunuz, yalan diyordunuz, gıybet ediyordunuz, karı erkek beraber oturup kalkıyordunuz, çırılçıplak dolaşıyordunuz, ha? İşte o zaman o ateşi yakıyordunuz, cehennemi tutuşturuyordunuz. Cehennem buradan tutuşuyor. Herkes ateşini, alevini buradan alıyor, götürüyor. Ara gıbabullahi ve gıtaya beni Adem. Cehennem mazotla tutuşmuyor, kömürle yanmıyor. Cehennemi Allah'ın gazabı tutuşturuyor. İnsanların günahları tutuşturuyor. Bu göze alınacak bir şey midir ya? Bak, Cibril'i yolladı, cehennemi gör gel. İlk yaratılmış cehennem kaynıyor. Gitti geldi dedi ki, aman ya Rabbi, burayı duyup da dedi, aklı başında bir adam buraya girmesi mümkün değil. Ne yapar? Buraya girmemek için her şeyini verir. Canını verir, malını verir, her şeyini verir. Çünkü cehenneme girmeyeyim için. Peki bu millet şimdi canını malını veriyor cehenneme girmek için. O nasıl oluyor? Böyle bir akılsızlık, böyle bir mantıksızlık, böyle bir ahmaklık dünyada görülmüş mü? Para veriyor cehenneme girmek için. Bak bugün cennet bedava, cehennem pahalı. Şuraya geldiniz, kaç para? Namaz kaç para? Abdest kaç para? Heh. La ilahe illallah kaç para? Kur'an oku bir cüz, hatim yap bugün, kim ne der, kaç para? Ama plaja git para. Kazino para, bar para, pavyon para, zina pahalı, içki pahalı. Bu millet parayla cehenneme gidiyor, bedava cennete gelmiyor, ondan sonra ben cennete cehenneme inanıyorum. Cid böyle bir akıl olmaz ya. Allah aşkına şu millete bir akıl verin ya. Bir akıl verin ya, bunlar nereye gidiyor ya? İnandım diyen nereye gidiyor ya? İnandım demeyene bir şey demiyorum, lafım yok. İnanmayana ne yapalım, zorla kırtlağını sıkamayız. İnandım diyenlere neye inandıklarını bir açıklasınlar bize ya. Bir cennet varsa, bir cehennem varsa, buna inanıyorlarsa, bunu kazanmak, cenneti kazanmak, cehennemden kurtulmak için ne yapmaları gerekir? Bunu bilmeleri lazım. Rastgele yaşanır mı ya? Bugün ölsen nereye gideceksin? Sanki dünya çok uzun da insanı aldatıyor. 1000 sene yaşayanlar, 2000 sene yaşayanlar, dağlarda, mağaralarda ot yiyip, su içip ibadet edenler aldanmadılar. Biz 50 senede nasıl, niye aldanıyoruz ya? Adam 1000 sene namaza devam etmiş ya. 1000 sene, Nuh Aleyhisselam 1250 sene yaşadı. 1250 sene yaşadı Allah'ın peygamberi. Bir günah işledi mi ya? Bir günah işledi mi 1250 sene? Şuayb Aleyhisselam 2000 küsur sene yaşamış. Allah'a bir kere isyan etmemiş ya. Biz yaşıyoruz 50-60 sene, ömrümüz günahla doldu, dosyalar kapandı ya. Bu ne olacak ya? Sanki çok mu bir imtihandayız? İşte önümüzde ölüm ansızın gelecek, bizi alıp Allah'a kavuşturacak. Biraz sabredelim şu dünyada. Biraz sabredelim ya. Lezzetleri, keyifleri, istirahatleri, zevkleri ahirete bırakalım. Benim de canım ister bugün kıra gideyim, yan geleyim, yatayım. Demli çay içeyim. Benim de canım ister. Gidebiliyor muyum bir yere? Niye? Bırakamıyorum cemaati. E sen nasıl bırakıyorsun cemaati? Ben neysem sen olsun. Bitti. Ben neysem sen olsun. Benim senden ne farkım var? Hep Allah'ın kuluyuz. Allah'tan korkuyoruz. Ama şimdi yanlış anlamayın. Hoca beni kıra gitmek yasak mıdır? Piknik yapmak haram mıdır? Değil. Bir insan çoluğunu çocuğunu alır, bir serin yere gider, ağaç altında, gölgede çayını içer, yemeğini yer. Allah bunlara müsaade etmiştir. Ben onu demek istemiyorum. Benim demek istediğim ne? Sen git onun karısıyla, bunun kızıyla, sen ona bak, o sana bak, içki iç, çalkı çal, namaz yok, abdest yok. Buna kızıyorum. Yoksa sen gittin pikniğe, piknikte de ne yapacaksın? Namazını kılacaksın, abdestini alacaksın. Allah diyeceksin, Sübhanallah çekeceksin, ibret tefekkürle Allah'ın yarattıklarına bakacaksın. Bu ibadettir. Yeryüzünde seyahati de Allah emrediyor ama niçin? Boş gayelerle sırf nefsini, keyfini tatmin etmek için değil. Ya ibret almak için gezeceksin. Nerede ibret almak? Nerede? E şimdi şurada cemaat var iken, sohbet var iken her şeyin nesi var? Vakti saati var. Allah-u Teala uyumayı yasak etmemiş ki. Ama ne diyor sana? Yatsıyı kıl yat, gece kalk teheccüd kıl. En nihayet sabah namazını kaçırma, kalk cemaata git diyor. E sen şimdi efendim ikiye kadar film seyret, ikide yat, sabah bugün zaten pazar iş yok güç yok, onda on birde kalk. Hani teheccüd namazı? Hak getire. Hani sabah namazı? Yok. Hani işrak namazı? Yok. Hani kuşluk namazı? Yok. Saat 11-12 olmuş kalktın doğru efendim şeye. Kahvaltı hazır mı hanım? Hazır. Otur. Somun pehlivanı. Yumur. Ondan sonra bunu yaratan Allah var kardeşim. İki rekatla namazını kılmadın ki. Sabah namazı geçti. Güneş doğdu. 80 sene cehennem azabı başına kondu. Sen kalktın yemek yeme. Ey gafil Müslüman. Ey cahil insan. Yazık oluyor. Yapma. Nefsin keyfine kaçma. Uykuyu saatinde uyu. Ama bak sabah namazını kıl, işrağını kıl. Şimdi işrak 6'da oluyor. 5'te sabah namazına duruluyor. Tesbih, zikir, dualarını yap, işrağı bekle, 6'da kıl. Ondan sonra 6'dan sonra yat, 12'ye kadar uyu. Kim ne dedi? Bak şimdi. Kim ne dedi? Her şeyin vakti var. Ama hoca efendi işte mesele o 5'te kalkma meselesi işte. 4.30'da nasıl kalkayım? Bölüyor benim uykumu işte orası. Mevla da diyor ki beni seven, cennet isteyen, cehennemden kaçan orada bir uykuyu benim için kaçıracak diyor. Ama adam uykuyu kaçıramıyor ki. Ben uykudan geçemem. Keyiften geçemem. Cennete nasıl gideceğim? Şimdi dinle. Rabbim Teala bu sefer Cebrail Aleyhisselam'ı tekrar yolluyor. Diyor ki ey Cibril sen çok güzel söyledin ama ne dedi? Cenneti görüp de girmeyen olmaz. Cehennemi duyup da kaçmayan olmaz. Mutlaka herkes cennete gider, herkes cehennemden kaçar. Cibril öyle karar verdi. Şimdi cenneti görünce ne dedi? Ya Rabbi buraya herkes girer. Cehennemi görünce ne dedi? Buraya kimse girmez dedi. İlk karar oydu. Çünkü cennetle cehennemin etrafı o zaman neydi? Boştu. Şartsızdı yani. İsteyen istediği yere girer vaziyetteydi. E isteyen istediği yere girerse cehenneme kim girer? Bunun üzerine Rabbim cennetin etrafını emirler ve yasaklarla çevirdi. Cehennemin etrafını da nefsin istekleriyle çevirdi. İşte hadisin manası bu. Cennet istenmedik şeylerle kuşatılmış, cehennem de şehvetlerle, lezzetli şeylerle donatılmış. Cibril'e dedi ki bir daha git de şu cenneti cehennemi bir daha gez de gel bakalım, bir daha konuşalım dedi. Cebrail Aleyhisselam bir cennete bir gitti, ooo. Ya Rabbi bu geçen seferki gibi değil. Niye? E geçen girdik boş. Giriş çıkışta kontrol şart şurt yok. Ama bu sefer dedi çok acayip bir durum var. Niye? Cennetin etrafına 5 vakit namazı koymuşlar. Orucu koymuşlar, haccı koymuşlar, zekatı koymuşlar, cihatı koymuşlar. Mal vereceksin, can vereceksin, uykunu terk edeceksin, keyfini kaçırır. İslamiyet. Bunları bir gördü geldi, bir de cehenneme gitti. Ooo! Cehennemin etrafı çevrilmiş. Neyle? Canının her istediğiyle. Cehenneme girmek için şart ne? Cehenneme girmek için canın ne istiyorsa onu yap. Cehenneme girmek istiyorsan aklına geleni yap. İçki, kumar. Cehenneme girmenin şartına bak. Nasıl ki İslam'ın şartı var, cehenneme girmenin de şartı var. Nedir o? İnkar edeceksin, Kur'an'ı beğenmeyeceksin, şeriata karşı geleceksin, 20. asırda bizi Kur'an idare edemez diyeceksin. Efendim, içki içeceksin, kumar oynayacaksın, önüne gelen karıyla zina edeceksin, faiz yiyeceksin, yalan, gıybet, dedikodu, iftira ne var? Cehenneme girmenin şartlarına bak. Bu şartlardan milletin yapmadığı bir tane var mı? Şimdi Cibril döndü geldi geri, ya Rabbi ne var? Durum değişti dedi. Şimdi ne karar veriyorsun? Korkarım dedi, bu cennete de kimse giremez, bu cehennemden de kimse kurtulamaz dedi. Çünkü nefis acayip bir şey ya. Gözü görerek adama diyorsun ki bunun sonunda ateş. Ama sonunu kim düşünüyor canım? Şimdi ben diyor keyfime bakarım. Ya kardeşim nasıl keyfine bakarsın? Sonunda yanmak var ya. Sonunda yanmak var. Enayilik yapma. Beni edepsiz edepsiz konuşturma ya. Senin ettiğin zina, Allah muhafaza etsin, cümlemizi korusun. Zina nedir ya? Zina nedir? Efendim bir dakikalık, iki dakikalık, beş dakikalık bir şehvet, gel geç bir lezzet. Rubbe şehveti saatin evrazet hazenen tavi. O bir anlık geçici lezzet, o zevk geçip gidecek ama başına senin binlerce sene cehennemde uzun üzüntüler açacak ya. Sen el alemin namusuna nikahsız şeysiz nasıl yanaşırsın ya? Nasıl ellersin, nasıl tutarsın ya? Tuttuğun eline tuttuğun el zinasıdır. Baktığın göz zinasıdır ya. Herkesin namusu kendinedir ya. Senin canın istiyor, önüne gelenle tut kolundan yürü. Bunun mücadelesini vermiyorlar mı? Bugün Türkiye'de bunun mücadelesini vermiyorlar. Neden korkuyorlar? Korktukları ne? İslam gelir. Gelsin ne var? Hoca İslam gelirse bizim başımızı kapatırlar. Zina yapamayız, içki içemeyiz, kumar oynayamayız, faiz yiyemeyiz. Desene ki İslam gelirse cehenneme gidemeyiz. İyi olur işte. İyi olur ne var? Sen de istiyorsun ki bırakın beni de illa bir cehenneme gireyim. Yahu kardeşim niye giresin? Sen de Allah'ın kulusun. Ben de sana acımam lazımdır. Seni cehenneme niye yollayayım göz bakarak yahu? Şimdi deli aklını fıttırmış. Her gün televizyonda bir şov var. Çıkmış köprüden atlama, çıkmış damın üstüne. Tutun beni atlıyorum. Ulan atlıyorsan ne konuşuyorsun? Atla işte. Yok tutun beni bir şeyler. Numaralar yapanlar. Şimdi bu adam delirmiş ise, kafayı yitirmiş ise sen buna şimdi... Hadi atla ben battaniye tutuyorum sana. Öyle mi demek lazım? Gideceksin herife yanaşacaksın, siyaset yapacaksın, durmur oyala moyala konuştururken o polisler bayağı alıştı bu işlere zavallıcıklar yani. Tutuyor adamı yakalıyor, hadi indir aşağı, ondan sonra aklı başına geliyor. Aa iyi ki yaşıyorum ya. Kardeşim sen demin delirmiş idin, ben seni tutmam lazım ya, atlıyorsun. Ben seni tutayım diye o da geliyor ona bir yumruk koyuyor. Beni ne tutuyorsun ya? Şimdi onun için bu delilere bakmayın, bunlar adama yumruk da koysa biz yine bunları tutalım. Yani bunlar bize düşmanlık yapıyor. Diyorlar ki sizi öldüreceğiz, asacağız, keseceğiz. Niye? Niye İslam'ı istiyorsunuz ya? Niye Kur'an'ın düzenini istiyorsunuz? Ya ben istemek zorundayım. Sen de kurtulacaksın. Ben de bu gemi bizim batarsak bir batacağız. Çıkarsak bir çıkacağız. Sen almışsın taht, keseri taht, tahtayı kesiyorsun. Geminin dibini deliyorsun ve batacağız ya. Senin bu içtiğin içki, kumar, zina, bu yaptığın günahlar Türkiye'yi değil dünyayı batıracaksın ya. Ben de senin elinden tutuyorsam, yapma diyorsam bunda bana niye düşman oluyorsun? Demek aklın yok. Hangi aklın yok? Dünya aklın çok, ahiret aklın yok. Şu cenneti cehennemi benim gibi sen de bilsen, sen de zannederim ki benim dediğimi diyeceksin yani. Çünkü gözü görerek ateşe giremezsin ki ya. Ama ya imanın yok ya aklın yok. Başka bir şey diyeceğim yok ya. Onun için şu anda döndü dolaştı, bütün vazife bize düştü. İyiliği emretmek, kötülükten ne etmek. Tek çıkar yol kaldı anlaşılıyor. İnsanları davet, vaaz, sohbet, yaklaşmak, ısındırmak, yani böyle dini ölçü gibi değil de dinin kullara şefkatini, peygamberin merhametini, Allah'ın acımasını anlatarak, ya Allah sana içki içme diyorsa acıdığı için, ben sana zina yapma diyorsam sen cehenneme girmemen için, bunda ne var ya? Yani bir zehir üstünde bir şeker sana sunulmuş. Buyur. Sen de bunun üstündeki lezzete reçele aldanaraktan kaşıklıyorsun. Ben de bunun içindeki zehiri biliyorum. Sana diyorum ki bak şunun üstünde bir tabaka tatlı gelir, bunun aşağısı zehir, ölürsün, kıvranırsın burada. Yapma, bunu yeme. O diyor ki sen benim tadıma düşman mısın kardeşim, bıraksana ya, lezzetli şeyi bana yedirmiyorsun. Anladık ama bunun altı ne getirir, bunu sana ben söylemek zorundayım ya. Kim sana diyorsa ki Hürriyet var, istiklal var, ye iç yat aşağı, içki, kumar, zina, faiz serbest. O sana demiş oluyor ki cehenneme gitmenizi serbest ettim. Ama ben sana cehennemi serbest edemem ki ya. İman etmişim ben sana, ateşi nasıl serbest edeyim? Ondan sonra insan hakları, insan hakları, insan hakları. Neymiş insan hakları? Zina yapmak serbestmiş, içki içmek serbestmiş. Bu insan hakkı mı? Yani bir insana içki iç demek hak mı? O ne demek? Cehenneme gir. Ondan sonra benim lafımı yanlış anlıyorlar. Hoca zorlayıcıdır. Niye zorlayıcı? Hoca zorlayıcıdır. Hoca değil. Kur'an zorlayıcıdır. Din zorlayıcıdır. Neyi zorluyor? Mecburi cennete gitmemizi istiyor. Yani cehenneme gitmekten bizi engelliyor. Bu haramların dünyada zararı yok mu? İçkinin, kumarın, esrarın, afyonun zararı bütün dünyaya yayılmadı mı? Zinanın pisliği, mikrobu, livatanın hastalığı dünyayı sarmadı mı? Yani Allah bir şey yasak ettiyse senin keyfini engellemek için değil ki, zararlı ya, zararlı. İnsan hakkıysa zarardan kurtar. Bak, denizlerde pislendi, karalarda pislendi. Ne hava kaldı, ne su kaldı. Her tarafımız leş oldu. Niçin? Mevla bile günahlarınız yüzünden. İnsanların pisliği hayvanları bile öldürdü ya. Ne denizde balık kaldı, ne havada kuş kaldı. Nesilleri kesiliyor, ümmetler bitiyor ya. Bu insanların pisliğinden, mikrobundan. Şu İslam'ı yaşasak, dünya cennet hayatı, kuşçudu kuruyucum. Adem babamız dünyaya indiği zaman bir diken yoktu. Bir diken yoktu. Bir acılık yoktu. Bir tatsız hadise yoktu. Dünya cennet gibiydi ya. Ne zaman ki Kabil oğlu Habil'i öldürdü, dünyada ilk günah o zaman işlendi. Kan akıtıldı. İşte ondan sonra bütün dikenler çıktı, acılar çıktı. Yeryüzü fesada gitti ya. Şimdi bugün milyonlarca kan dökülüyor. Bugün bu kadar haramlar alenen işleniyor. Daha dünyada ne tat kaldı, ne tuz kaldı. Bu bizim dünyamız. Bir nesil getiriyoruz. Bak biz öleceğiz, çocuklarımız gelecek. Bunlar nasıl yaşayacak böyle bu vaziyette? İslamsız, Kur'ansız. Cehennemde mi yaşasınlar ya? Buna acıyoruz. Buna uğraşıyoruz. Başka ne derdimiz var? Onun için beş paralık eğlencelere aldanmayın. Arkasına bakın. Cennete girmek için şehvetleri terk edin, nefisle mücadele edin, canınız istemese de namaz, oruç, hac, zekat, İslam ne emrediyor ona koşun. Çünkü arkasında ne var? Ebedi rahatlık. Ama sen şimdi ye iç de gül, sonun cehennem olduktan sonra bu husran olur. Bir ayet okudum size. Bunda çok mana var diye. İnşallah ibret olur, hepimize ders olur diye. Estaizu billah. Ve yevme yuradullezine keferu alen nar. Ezhebetum tayyibatikum fi hayatikum dünya ve istemtatum biha. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ صدق الله العظيم. O gün kafirler cehennemin ağzına getirilecek. Kur'an'a inanmaz, şerata inanmaz, helal tanımaz, haram tanımaz. Bir de geberdi. Oradan mahşere kalktı. Bunun sonu oraya gidiyor işte. Bu dünyanın sonu. Herkes işte ölüyor. Tek tek gidiyor. Hiç de ibret alan yok. Üstünde 7 milyar var. Altında 70 milyar var. Bugünün gavurları hiç düşünmüyorlar mı? Dünya kuruldu kurulalı Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine karşı gelenler. Hepsi cehenneme gitti. Ben nereye gidiyorum ya? Durmuyor ki adam. Şeytan onu da aldatıyor. Sen yaşamana bak. Gününü gün etmene bak. Ahiret yok, cennet yok, cehennem yok. Haşa. Şimdi diyor Mevla kafirleri cehennemin ağzına getireceğim. Atmadan evvel bir göstereceğim. Bak nereye giriyorsunuz. Bunun üzerine onlara şöyle denilecek. Siz bütün lezzetlerinizi, zevklerinizi dünya hayatında bitirdiniz, harcadınız, tükettiniz ve dünya hayatında lezzetlendiniz, keyiflendiniz. Artık ahirette, sonsuz hayatta bir zevk yapma hakkınız kalmadı. Allah Allah. Bak şimdi. Bu ayet kadar korkunç bir ayet var. Bize dokunuyor bu. Hoca beni bize niye dokunsun ya? Gavurlardan bahsetmiyor mu? Ben gavur muyum? Sen gavur değilsin ama bak sahabe öyle anlamadı. Hazreti Ömer'in anlayışına dikkat et. Sahabenin radıyallahu anh, vallahu aleyhi mecmain. Hazreti Cabir radıyallahu anh bir parça et almış, eve gidiyor. Hazreti Ömer de yolda karşısında çıkmış, selamun aleyküm aleyküm selam, nereye gidiyorsun, elinde nedir sormuş. O da demiş ki biraz et aldım, çoluk çocuk evde yiyeceğiz. Haram mı? Yok. Et aldın, helal. Gittin evde yiyeceksin. Hazreti Ömer de ona diyor ki, sen korkmuyor musun diyor, ya yarın ahirette derlerse ki siz bütün lezzetleri dünyada tattınız da ahirete lezzet bırakmadınız. Hazreti Cabir diyor ki o bir kilo eti, yarım kilo eti eve götürüp boğazımdan geçmedi diyor. Yani burada ne demektir? İnsan evinde bile, çoluk çocuğuyla bile haddini aşmamalı, israfa kaçmamalı. Tamam, bu bir misal verilmiş. Sahabenin anlayışı. Biz nerede bir kilo, nerede bir kilo? Ekmekler çöpe, yemekler çöpe. Efendim çoluk çocuk, şarkı, türkü, sinema. Bu ne oluyoruz evde ocakta ya? Ya derseler ki sana yarın ahiret, sen bütün lezzetleri dünyada bitirdin, buraya lezzetin kalmadı, ne olacak? Sahabe böyle anladı ya. Muz görüyor, karpuz görüyor manavda, parası var cebinde, alma, orada satıcı ne diyor? Estağfirullah. Ve emmâ men hâfe mekâme rabbi ve nehen nefse anil hevâ fe innel cennete yelmevâ. Allah buyuruyor ki diyor, kim Rabbisinin huzurunda mahşerde dikileceğinden korkar da nefsini arzularından engellerse onun gideceği yer cennettir. E şimdi diyor benim canım her çektiğini alırsam diyor nefsimi nerede frenlemiş olacağım diyor. Bakıyor da almıyor, yemiyor ya. Biz onu bıraktık. Muz helal ye, karpuz helal ye. Sen kalkıyorsun da zehir zıkkım ya, alıyorsun yiyorsun ya. Şarap içiyorsun ya. Hadi sahabe gibi yapamadın. Biz sana demedik sahabe-i kiram gibi yaşayamayız, mümkün değil. Ama hiç olmazsa helalında kal da harama kaçma. Nefsini frenle, haramdan frenle hiç olmazsa. Et aldın da domuz eti alma, tövbe ya Rabbi. Meşrubat aldınsa bira alma, içki alma mesela. Onu da yapmıyor. Bu kadar helallar yetmiyor adama, illa gidiyor sınırı aşıyor geçiyor, haram dairesine çıkıyor. Siz yeryüzünde haksız yere kibrettiniz, büyüklük tasladınız, Kur'an bizi yönetemez, 20. asırda İslam düzeni geri kalmıştır, biz bunu beğenmiyoruz. Vay vay vay vay. Haksız yere kibrettiniz, Allah'a karşı büyüklük tasladınız, fasıklık yaptınız, yoldan çıktınız, onun için bugün alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız. Çünkü siz dünyada lezzetlerinizi bitirdiniz. Öyle ya, namaz yok, abdest yok, ye iç yatarsa, gece yatıyor, sabah namazına kalkma derdi yok. Uykusunu terk etmez, zekat vermez. Hiçbir haramdan sakınmaz. Sonu cehennem. Efendim kardeşlerim, dayanamayız. Dayanamayacağımız azaplara namzet olmayalım, aday olmayalım. Cehennem tarafından sıyrılalım, cennet taraftarlarının arasına kaydolalım. Bak burası cennet taraftarlarının geldiği yerdir. Bu cemaatlerden ayrılmayalım. Çünkü şu sıcaklardan ders alalım, ibret alalım. Buna dayanamayan insan o cehenneme hiç dayanacağını sanmasın. Yarın bir gün Es-sâhîlâ şerâbîlû min katrân ve tevşâ vücûhûmun nâr. Gömlekleri katrandan biçilecek Allah buyuruyor. Hem cehennemin ateşiyle kaynamış katran, dünyanın ateşiyle değil, şu ziftler, asfaltlar, sokaklara kaynatılıp dökülen şeyleri görmüyor musunuz? Nârukum âzî cüzün min seb'îne cüzen min nâri cehennem. Sizin dünya ateşiniz, cehennem ateşinizin 1/70'idir. Bugün dünyadaki en hararetli ateş, demirleri su gibi eriten ateş, cehennemin 1/70'idir. Adem babamız dünyaya indi, hiç ateş yok idi, ateş lazım oldu, yemek pişecek, soğuk oluyor, serin, ısınacak, cennet değil ki burası. Dedi ya Rabbi bana ateş lazım, sıcaklık lazım, ben burada üşüyorum, yemek pişireceğiz. Mevla bu ey Cibril, cehennemden bir kor, bir parça köz götür, dünyaya ilk ateş öyle indi. Getirdi, yere koyar koymaz 7 kat yerin dibini bir anda buldu. Geliyor geliyor, cehennem ateşi bu. Adem babamız dedi ya Rabbi ben bunu istedim ama bu benim dünyamı da batıracak. Ben hiç olmazsa yaşıyorum bu. Yakar bizi burada. O zaman Rabbim emretti. Ey Cibril götür bunu 70 kere suya sok çıkar. 70 defa suya sokup çıkılan ateş, işte bu dünyanın ateşi oradan kaldı. En hararetli ateş cehennemin 70'te biri. 70 kere suya sokulmuş çıkarılmışıdır. Sen cehennemi nasıl göze alıyorsun? O ateşten katrandan gömlekler ve tekşavucuğumunlar yüzlerini ateş kaplamış. Suratına adamın bakıyorsun böyle, cayır cayır yanıyor. Bu önümüzde ya. Bu önümüzde. Yatağın ateş, yorganın ateş, yastığın ateş. Mevla öyle buyuruyor. Lehum min cehenneme mihadun. Onlar için cehennemde ateşten döşekler var. Yatağı, yattığı yer hep ateş. Ve min fevkihim, üzerlerinden havaş. Yorganlar onları kaplamış, kıpkızıl ateş. Ve kezalike necziz zalimin. Zalimleri böyle cezalandırırız. Zalimlerden olmayalım. Zulmetmeyelim, Allah'a ortak etmeyelim, kimseye haksızlık etmeyelim. Gelin şurada. İki günlük hayatımızı Allah'ın yolunda yaşayalım, geçirelim inşallah. Cenneti hak edelim, kazanalım. Onun için şu haliniz, şu gelişiniz takdire şayandır. Allah gözden nazardan muhafaza etsin. Devam sebat nasip etsin. Ölünceye kadar yolunda cümlemizi daim etsin. Amin. Şimdi çok uzatmayacağım ama biraz dualar yapıyoruz. Sonunda bir iki zikir yapalım, dua yapalım, öyle dağılalım. Şu mübarek cemaatimizle yapılan dualar reddolmaz. Çünkü burada binlerce insan uzaktan yakından gelmiş, gönüller bir arada birleşmiş, Allah için toplanmış. Bugün de yapılan dualar reddolmaz. Cemaatin duası %100 kabul. Bazı şeyler okuyacağız, dua yapacağız. Ondan evvel bir iki hadis-i şerif de rivayet edeyim. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ibadetlerimizde, zikirlerimizde bize yardım etmesi için de faydalı olacak inşallah. Şu hadisi iyi dinleyin ve amel edin. Hazreti Muaz İbni Cebel radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona buyuruyor. Ya Muaz inni uhibbuke. Ey Muaz, ben seni seviyorum. Allah. Kainatı yaratan Allah'ın sevgilisi Muaz isimli sahabesine diyor ki ben seni seviyorum. Artık Allah'ın sevgilisi bir sahabeyi severse o ne büyük sahabe. Bizi de sever inşallah. Sever, merak etmeyin. Bize çok hasret çekti o. Mevlüt ayı geliyor. Safer ayı çıkıyor, Mevlüt ayı giriyor. Önümüzdeki sohbet, inşallah haftaya bugünkü sohbet, kainatın efendisi Muhammed Mustafa'yı methedeceğiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun bize olan şefkatini, merhametini, hırsını, düşkünlüğünü açıklayacağız. Efendim kardeşlerim, o Resulullah'ı seviyorsanız onun yolunu yaşatın. قُلْ هَذ۪ي سَب۪يلِيَ دُعُوا اِلَى اللّٰهِ. Habibim söyle ki işte bu benim yolum, Allah'a davet yoludur. Şuraya çağırmak, Allah'a çağırmak. Şimdi bu millet peygambere inanıyorum, peygamberi seviyorum der ama lafta kalır. Niçin? Peygamberi seviyorum diyen adam sokakta bir sarıklı gördüğü zaman onun sarığına söverse, onun sakalına söverse, vay icraatçı, gerici, yobaz, mürteci derse bu adam peygamberi seviyor mu? Sarık kimin? Peygamberin tacı. Sakal kimin sünneti? İslam'ın nişanı, Resulullah'ın sünneti. Peki şu İslam nişanlarını sevmeyen, yani peygamberi sokakta görse demek ondan da nefret edecek, haşa. Çünkü onun kıyafeti. Bak dikkat et. Bak dikkat et, bak nereye gidiyor. Cahilliğin sonu nereye varıyor? Ey beni canı gibi seven ümmetim, hem seve canı gibi her sünnetim diyor. Ne diyor? E beni canın kadar seviyorsan benim her sünnetimi de canın gibi seversin diyor. Seven sevdiğine itaat eder ya. Şimdi efendim kardeşim, niye İslam nişanlarına düşmanlık var? Bir insan sakal bırakamayabilir, sarık saramayabilir ama sarana niye düşmanlık yapsın ki? Ben bunu anlamıyorum yani. Herkes sakal bırakamayabilir. Memuru var, mazuru var, sarık saramaz, işi gücü müsa... Hani tamam. Ama niye bir İslam nişanı gördün mü kızıyorsun ki yani? Bu peygamberin sünnetidir, buna darılmanın değil mi anası? Şimdi efendim kardeşlerim, onun için bakın, bu milleti Resulullah ile barıştırmamız lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne demek barıştırmamız lazım? Dargın bir durum var. Yani şu Müslümanız diyen milletin çoğunda sünnete karşı bir cephe. Sünnete cephe demek peygambere dargınlık, başka bir şey değil. Bunu neyle yaparız? Sohbetlerle yaparız. Nasıl yaparız? Şimdi önümüzdeki hafta Mevlid ayına giriyoruz. Haftaya pazar zannediyorum Rebiülevvel. Rebiülevvel! Resulullah'ın doğum ayı işte haftaya pazar sohbetimizde. Mevlid ayında ben diyorum ki şöyle bir iki sohbet yapalım. Resulullah Efendimiz'in bize olan düşkünlüğünü, bize olan sevgisini, bizim için sabahlara kadar ağladığı, namaz kıldığı, dua ettiğini bir millete anlatırsak en katı adam bile ya benim böyle bir peygamberim vardı, hayat geçirdi, benim aşkıma tutuştu da ben niye ona düşman olayım, dinine, sünnetine karşı gelip der ya, insaf eder ya, insaf eder. Ben bu vazifeyi üstlenerek haftaya ve ondan sonraki haftada bir iki sohbet Mevlid ayı münasebetiyle, yani Rebiül Evvel olduğu için Resulullah Efendimizin, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize olan sevgisi, düşkünlüğü, fazileti, meziyetinden anlatmak istiyorum. Uygun görüyor musunuz? Peki Resulullah vazifeyi üstlenerek haftaya ve ondan sonraki haftada bir iki sohbet Mevlid ayı münasebetiyle, yani Rebiül Evvel olduğu için Resulullah Efendimizin, peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem bize olan sevgisi, düşkünlüğü, fazileti, meziyetinden anlatmak istiyorum. Uygun görüyor musunuz? Peki Resulullah'ı seviyorsanız onun aşkına, onun yoluna davet edecek misiniz? Bak bir insanı getirin, peygamber kimmiş duysun. Yani öyle peygamberin Muhammed Aleyhisselam laflan değil, onun ümmetine olan düşkünlüğünü dinlesin de o da peygambere sevgi beslesin. Bak bugün bir şarkıcıya, bir zurnacıya, bir futbolcuya tutulan aşk, onların yolunda efendim can vermek, mal vermek, onların resimlerini asmak, posterlerini atmak, bu gençlerin kalplerinde böyle bir peygamber aşkı var mı? Niye yok? Tanımadığından, tanımıyor. Peygamberin adını duymuş, peygamberin yaşantısını duymamış, tarihini okumamış, siyerini okutulmamış, nerede duysun çoluk çocuk? Bir şey duymamış. Onun için biz bu millete Resulullah'ın aşkını vermemiz lazım. Onu sevdirmedikçe bir defa adamın imanı tamam olmaz. Şart peygamber sevgisi. Onun için Allah'tan sonra Resulün muhabbeti sallallahu aleyhi ve sellem. Bu insanlara Allah'ın sevgisini nasıl açlayacaksın? Allah'ın nimetlerini anlatacaksın. Davud Aleyhisselam'a dedi ki Rabbim, ey Davud, kullarımı bana sevdir, beni kullarıma sevdir. Ya Rabbi dedi, bana çok zor bir iş yükledin, ben bunu nasıl becereyim? Mevla buyurdu ki kolayı var. Benim kullarıma yaptığım iyilikleri, nimetlerimi anlatırsan insanlar iyilik sever. Hakikaten ya Allah'ımın bende bu kadar iyiliği var düşünürse beni sever. Onlar beni severse ben de onları severim dedi. Bak ne kadar kolay. Şimdi bu millet Allah'ı tanımıyor. Bir defa şu aldığın nefesi sana Rabbin aldırıyor. Bir nefesin tıkansa, dünya senin olsa bütün doktorlar sana bir nefes veremez. Yok, dünyayı versen veremez. Peki bu Allah'ı ne kadar sevmek lazım? Bak, bedava bana bu kadar hava vermiş. Beni şimdi burada boğsa ne yapacağım? Günde 24 bin nefes alıyorum, veriyorum. Yediğim, içtiğim, her an Allah'ın nimetlerine boğulmuşum. Sen şimdi bu Allah'ın iyiliklerine karşı Allah'a böyle mi nankörlük yapacaksın? Kur'an'a böyle mi düşmanlık yapacaksın? Demek ki Allah nasıl sevdirilir? İyiliklerini anlatacaksın. Adam bilecek ki benim Rabbim benim veli nimetimmiş. O zaman Allah'ı sevecek. O zaman Allah da onu sevecek. Şimdi peygamberi bu ümmete sevdirelim. Nasıl sevdirelim? Peygamberin kim olduğunu, nasıl yaşadığını, nasıl ağladığını, işte dedim ya şimdi, ey Muaz ben seni seviyorum dedi. Şimdi biz düşünüyoruz, 1400 sene evvel ölmüş peygamber beni nereden tanıyacak da sevecek? Hepimizi tanıyor. Babamızın ismiyle, bizim ismimizle biliyor. Allah ona sabah akşam gösteriyor. Bütün ümmetini şahittir bize ya. Seviyor bizi. Nereden anlıyorum sevdiğini? Ne dedi bir kere? Ya leyteni katlekıydı ihvan. Keşke kardeşlerimle kavuşsaydım dedi. Dediler ya Resulallah evelesna ihvanek. Biz senin kardeşlerin değil miyiz? Yok dedi. Entüm ashabi. Siz benim arkadaşlarımsınız. Velakin ihvani meyyetüne ba'di. Yuminune bi velem miran. Benim kardeşlerim benden sonra gelecekler, beni görmeden bana iman edecekler. Onlardan birisi malını canını verse de beni bir kere görse isteyecekler. İşte onlar benim kardeşlerim, onlara ah ben görseydim diyor. Bizi sevdiğini görüyor musun? Biz şimdi ona hasret çekiyoruz. O bize 1400 sene evvel hasret çekti. Ümmetini istiyor. Onun için anlatacağız, çok şeyler anlatacağız inşallah. Önümüzdeki sohbete kadar peygamberin aşkına saldım sizi. Allah Resulü'nün madde, bak bu ümmet gidiyor. Bak o peygamberin ümmeti göz bakarak sünnete düşman. Kur'an'a düşman yetiştiriliyor. Ne olur bu insanlara peygamber sevgisini haşlayalım. Mevlid ayı hürmetine Allah razı olsun sizden ya. Ne olur. Haftaya kadar seferberlik var. İnşallah hepiniz milleti davet edeceksiniz Resulullah'ın dersine. Mevlid ayı, doğum ayı inşallah mübarek olur. Rahmeten lil alemin doğacağı şu önümüzdeki ayda yeniden ümmete rahmetler olur inşallah. Önümüzdeki sohbetin konusu bu. Ey Muaz, ben seni seviyorum. فَلَا تَدَعَنْ تَقُولَ دُبُرَ كُلِّ صَلَى. Her kıldığın namazın arkasında şu duayı okumadan etme. Şu duayı okumayı terk etme. Ne söyle? Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Bir namazdan selam verdin, hemen dua. İstiğfar, Allahümme entes selam ve minke selam, ondan sonra bu dua. Ey Allah'ım, seni zikretmem, sana şükretmem, sana güzelce ibadet edebilmem için bana yardım eyle. Şimdi Allah yardım etmese şu öğlen namazına gelebilir miydik? Şurada bir saattir vaaz dinleyebilir miydik? Mümkün değil. Patlardık, çatlardık, çıkardık, kaçardık. Adam sokaktakiler niye gelemiyor? Bak Allah'ın yardımıyla zikrediyoruz. Allah diyorsan şükret. La ilahe illallah diyorsan hamd et. Çünkü Allah nasip etti ya. Allah yardım ediyor. Bu duayı sakın terk etme. Kainatın efendisinin peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasiyeti. Ey Muaz, ben seni seviyorum. Her namazdan sonra şu duayı terk etme. Şimdi hepimizi seviyor. Hepimiz onun ümmetiyiz. Hepimiz bu hitaba muhatabız. Ben seni seviyorum. Sen benim ümmetimsin. Öyleyse her namazdan sonra şu duayı okumadan etme. Başlıyor musunuz? Söz mü? Hadi bismillah. 111. sayfa. Dua kitabı büyük dualarımda 111'de duanın okunuşu yarım satır. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik. Bunu al ezberle, her namazdan sonra okuya okuya zaten birkaç günde ezberlenir, bu uzun bir şey değil. Namazdan selam verdin, peygamberimin bana vasiyeti, Resulullah beni seviyor, ben onun ümmetiyim. Ey Allah'ım bana yardım eyle, bana zikrini şükrünü nasip eyle. Sayfa 111, burada dua, Resulullah'ın vasiyeti. İnşallah okuyalım, amel edelim efendim kardeşlerim. Ondan sonra yine bir hususta size arzu hal edeceğim. Başınızı çok ağrıtmayacağım. Kusuruma bakmayın. Çıkarken diyorum ki yarım saat konuşacağım. Çıktıktan sonra ayarını kaçırıyorum biraz ama. Benim de derdim var. Hepimizin derdi müşterek. Bu ortamda öyle bir gündemdeyiz ki hacısı, hocası pusulayı kaybetmiş. O televizyonlara çıkıp fetva verenler, din adına, diyanet adına konuşanlar öyle yanlış fetvalar veriyorlar ki. Adam diyor ki, sünnetin zamanı geçmiş diyor. Sünnet kılmana hiç gerek yok diyor. Ondan sonra ne bileyim, İslam diyor, Kur'an diyor, sade ibadettir diyor. Diğer işlere karışmaz, öbür işleri kendi kafana göre takıl diyor. Ondan sonra neler neler neler, yani şu televizyonlardan fetva alayım diyen kesinlikle pusulayı sapıtır. Gazete köşelerinden fetva alayım diyen çokları yalan yanlış yazılar yazıyor. Bugün geçen de adam din adına çıkmış. Televizyonda Diyanet adına çıkıyor, yetkili ağız. Ne diyor biliyor musunuz? Bunu ben rivayet etmiyorum, ben de rastladım. Yani ben onun bunun haberini okumuyorum. Ben rastladım. Adam diyor ki İslam'da diyor şekil yoktur diyor. İsteyen diyor istediği gibi giyinebilir diyor. Böyle sarık, cübbe, şal var. Bunlar hiçbir alakası dinde yeri yoktur diyor. Herkes diyor İslam diyor bir kıyafet koymamış diyor. Şimdi bunu 60 milyonun gözünün içine baka baka bu yalanı bu insan nasıl söylüyor? Bir defa ayeti kerimesinde estağfirullah ve la terkenu ilellezine zalemu fetemessekumun nar. Sakın zalimlere, kafirlere zerre kadar, kır kadar, mikrop kadar benzemeyin. Yani en ufak bir benzeyiş yapmayın, meyletmeyin. Sonra onlara dokunacak, onları yakacak cehennem ateşi size de dokunur buyuruyor. Bak. Şu ayetin tefsirinde bütün tefsirleri açmak, onların kılığına girmek, onların elbisesini giymek, onların şekline girmek, onlar gibi yemek içmek, onlara benzemek, onlar gibi oturmak kalkmak bu ayete dahildir diyor. Efendi kardeşim, sahabeden birisi bizim Ruhul Furkan tefsirinin birinci ciltte Fatiha'nın tefsirinde gayril mağdubi aleyhim veleddallin, o ayetin tefsiri Fatiha'nın son ayeti. Gidin bakın. Sahabeden birisi böyle arkasına yaslanmış, işte orada tarif ediyor, sol elini mi ne böyle içine elini yaslamış böyle oturuyor. Peygamber aleyhisselam onu görüyor, diyor ki etekudu kırdetel mağdubi aleyhim, Allah'ın gazabına uğramış Yahudi gibi mi oturuyorsun diyor. Oturmasına bile karışıyor, oturmanın bile şekli var. Müslüman Yahudi gibi, Hristiyan gibi oturmak bile oturamaz. Ne demek İslam'da kılık yok, şekil yok, İslam'da her şey serbest? Ne demek? Şimdi şu fıtrat risalesini hazırladığım zaman ben ne niyet ettim biliyor musunuz? Dedim ki bu risale dedim ümmete ışık saçar, bütün millete yolunu gösterir, heves ettim. Ve buna gece gündür uyumadım, çalıştım da bunu o zaman yazdım, uykularımı terk ettim. Fakat bu cemaattan hiçbir verim alamadım. Niye? Şimdi bir dua kitabından diyorum ki şu duayı okuyun, herkes alıyor. Bizim millet acayip bir menfaatçi. Menfaatçi niye? Şimdi şu duada şu sevap var duyunca sevaba dalıklama, sevaba dalıyor. Yani sevabını dedin mi alıyor. Ya kardeşim anladık ama şu risalede bu kadar ilim var dedik ki bir adamın itikadını düzeltin, sünneti yaşadın, kimse kimseye oralı olmadı. Bak benim sesim dünyaya ulaşmıyor. Milyonlara ulaşmıyor. Şurada bir iki televizyon bizim bantlarımızı verdi. Hemen gazeteler Cübbeli Hoca'nın sesi yüz binlere ulaşıyor. Dünyayı kapattılar ortalığa. Ulan çıkıyor bir dinsiz milyonlara konuşuyor. Hoca da bir 50 kişiye bir şey anlatsın, ne var? Olmaz. Türkiye fesata gider. Bu adamı duyarsa dünya Türkiye karışır diyor. Çünkü benim şu vaazımı şimdi 60 milyon dinlese Türkiye'de bazı değişiklikler olur. Olur ama işte adam onu biliyor. Onun için 100 bin kişiye ulaşıyor diyor, ortalığı yıkıyor. E dinsiz donsuz çıkıyor orada trilyonlara konuşuyor, bana ne? Ama bize yasak. Şimdi biz de dedik ki eserler yazarak İslami kültüre hizmet edelim ve bu eserleri herkes elden ele dolaştıralım da gündem oluşturalım. Ne demek? Başka sesimiz çıkmıyor. Bid'at ehli çıkmış oraya. Saçma sapan uydurma. Dinde şu yok, dinde bu yok. İslam'ın maddelerini atıyor, siliyor. Ben burada size yalvarıyorum. Ya siz beni tanıyan bilen insansınız. Doğru dürüst yazmışım şurada. Bunu ulaştırın diyorum. Kaç kişiye ulaştırdınız? Bak davacıyım sizden. Allah bana sorarsa bu millete emri bil maruf yaptın mı? Yaptım. Dilimle de yaptım, kalemimle de yaptım. Dilimle de yaptım, kalemimle de yaptım. Vazifem bu kadar. Ben daha nereye yetişeyim ben? Ama hepiniz mesulsünüz. Bak adam çıkmış ne diyor? İslam'da şekil yok, istediğine benzeyebilirsin. He bak. 97. sayfa. Daha geçen bu mevzu oldu televizyonlarda. Geçen. Bunun üzerine ben uzun konuşmayacağım. Vakit bitti. 97. sayfa Fıtrat Risalemin. Başlık: İslam'da din düşmanlarına muhalefetin önemi. Ne demek? İslam'da din düşmanlarına ters düşmenin önemi diyor. Ters düşmek. Ondan sonra yine aynı Risalemin diğer bazı bölümlerinde diyor ki İslam'da batıla benzemenin hükmü, ararsanız bu 97'den ileri bulursunuz. Şimdi sakalla ilgili, sarıkla ilgili, kıyafetle ilgili, şekille ilgili hepsi var. Yalnız şurada bir hadisi şerif çok dikkatinizi çeksin, yani bunu okuyun. Tirmizi sağlam hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz buyuruyor. Leyse minna men teşebbehe bi gayrina. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. La teşebbehu bil yahudi ve la bin nasara. Yahudilere ve Hristiyanlara benzemeyin. Bitti. Bizden başkasına benzeyen bizden değildir. Müslüman ancak Müslümana benzeyecek, peygambere benzeyecek. Yüzü de ona benzeyecek, başı da ona benzeyecek, kaşı da ona benzeyecek. Gavur gibi tıraş olamazsın. Alabrusmuş, Amerikanmış, bilmem neymiş. Gavur gibi efendim daracık yiyemezsin. Gavur gibi efendim avretgellerin meydanda gezemezsin. Sen Müslümansın ki, senin bir kılığın var, kıyafetin var. Bunu nasıl inkar edersin? Burada 97, 98, 99 çok önemli. Ama çok. Fakat kâne lekum fî rasûlillâh usvetün hasene. Ayet. Allah'ın peygamberinde size güzel örnek var. Hadis. Men tecebbe bi kavmin feve minhum. Bir millete benzeyen onlardan olur. Hadis-i şerif. Farkum âbeynenâ âbeynel müşrikînel avâmelel kalâniz. Bizimle gavurların arasındaki fark, takkelerin üzerindeki sarıklarımız bizi gavurlardan ayırır. Tirmizi, Ebu Davud, kaynakları var, ciltleri var, sayfaları var. Buna hangi bir hoca, hangi bir müftü, hiçbir diyanet itiraz edemez. Bu kütüb-i sitte hadisleri. Hepsinin kaynağı var burada. Ben hurafe konuşmuyorum. Yazmışım burada, bak vesika bu. Kim söylüyor ki İslam'da şekil yok, kıyafet yok, isteyen istediği gibi giyinir, soyulur, tökülür, öyle bir şey var mı ya? Daha neler? İncelerseniz, okursanız, efendim, sakalla ilgili özellikle önemli meseleler, ya Resulullah Efendimiz neler beyan etti? Cüz-ü Şevarip 74'te, bıyıkları kısaltın, ve erhulleha sakalları salın uzaldın, halihul mecus ateşperestlere benzemeyin. Müslim, ehbu şevarip ve erhulleha, bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın,